mondom szépen, hogy nem, még nincsen egy nyitva sem. De még fősöket akartam, akkor hol a faszra tart? Majd jó. Mindjárt fél jön utána készülök itt a mamát, hogy nem tudom. Nem igaz, hogy ezeket kell várni. Azóta mondta a szépen, hogy 6 óra, akkor ott veszem. Szerintem megy, de a szép ruhámba meg összenyomódik. Élet, meg a másik felnk az élet része. Nem is van már több meg. Ott van még, meg amott kint több. Ja, meg a mára is mindenfelé. Nincs elnyat, mindenfelé már lett nézve. Bepakolom a műzőt. Viszont dorombolnak a macskák, hallod? Na? Én rossz a füled? Elindulok! Hol? Én még mindig almatoltok is elkészülni újra. Most csak ezek majd ezt hozok füzet, mert... Mindig egyszer fordulok vissza. Ma itt vacsa nem nyert. Fokarolt azt, hogy valahol. Na, szia. Szia, édesanyám! Mama! Na, itt vagyok, édesanyám, majd akkor mindjárt én az Attila, jó? Azt látta, hogy szóssz. Jó, van, akkor mehet is már, ugye? Jó. Hát igen, és akkor nem küldtem, nem? Na, jó van akkor. Akkor sem mehet, ugye? Jó van, akkor már még is. Na, édesanyám, akkor... Yeah. Hallod? Mit hallozzak a másoknak? Ezt is még el kéne vinni, ha bírod a kezedre. Még egyet kis majd fordulni, mert hoztam még egy túra. Akkor nem egy máshogy, hanem gyere el hozzam a hati. Na, tessék, hozzá tudjuk annál, hogy fiatal.